ang dagitoy damong dama sa aking kalam ng punong puno ng pananabik at ng kabalalim sa aking bawat paghinga nakatitig lamang sa iyon. Naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa altar ng simbahan. Hahagkanan, di ka pipitawan, wala na kong mahihiling pa. Ikaw at ikaw, ikaw at ikaw, ikaw at ikaw, ikaw at ikaw. Di maikukumpara araw araw kong dala-dala pa po ritong panalangin ko'y makasama ka sa pagtanda. Ang hiling sa Diyos na may gawa ape lido ko'y maging iyon. Naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa'kin at inawa.